Geçen hafta Irmak ve Özgür'ün FRP üstüne yaptıkları programı bitirdikten sonra birden ışıkların kesildiğini ve yerde tuhaf, yapış yapış bir sıvı olduğunu fark ettiler. Korku içinde çakma kararlarken dışarıdan gelen hırıltılı seslerle irkildiler. Tam çakmağı buldukları sırada biri açık radyonun kapısına dayanmış, neredeyse kıracakmışçasına kapıyı yumruklamaktaydı. Acaba açık radyonun kapısına dayanan bu tuhaf yaratık neydi? Özgür ve Irmak bu yaratığa karşı kendilerini nasıl koruyacaklardı? Macera kaldığı yerden devam ediyor. Kapı zorlanmaktaydı. Kapının arkasına sıkıştırdıkları sandalye artık dayanamayacak haldeydi. Sandalye esniyordu. Kapı hafif aralanıyordu. Arkadan hafif bir ışık odayı aydınlatıyordu. Bu sesler altında Özgür ve Irmak acaba ne yapacaktı? Peki şu anda elimizde, benim elimde mektup açacağı var. Evet, benim de makasım var. Çakmağım da var sanırım. Çakmağım da var ve ya şu yere bir baksana ya. Bu yerdeki sıvıyı... Işık yere hafifçe vurmuştu. Yerdeki rengi anladınız. Kırmızıydı. Aa. Yer kıpkırmızı. Burada kısılı kaldı. Kahretsin, ne bu? Bir dakika ya, bu kan falan olamaz herhalde. Şimdi bu kan nereden geliyor? Elini dokunmuştun. Bunun hafif yapış yapış bir kan öbeği olduğunu fark ettin. Irmak, bu kan. Yani bu yerdeki sıvı kanmış. Umarım, yani nedir bu? Nereden geliyor bu ya? Yerdeki turuncu halıya tamamıyla yayılmıştı. Bir dakika. Kanın izini takip ediyoruz. Yani bu nereden geliyor ya? İzini takip ediyoruz ve burada bir vücut bulduk. Evet, duvarın dibinde Irmak yatan bir kişiyi görmüştü. Hareketsiz yatıyordu. Bu kim ya şimdi burada? Allah Allah. Elini atıp dokundun. Bir dakika. Bu bizim... Bak, kim bu? Aa, bu bizim Nevra ya. Emrah'ın nişanlısı. Aa, kızcağız bekliyordu kapıda. Baksana başına baygın neler gelmiş. Baygın yatıyor. O sırada Irmak vücuduna Nevra'nın derin bir yara izi olduğunu gördün. Nevra'nın üstünde yara izi var. Ha, bu kan oradan geliyor. Ne izi bu yara izi? Acaba ne izi olduğunu anlayabilecek misin? Ne izi olduğunu anlayamadım. Baksana şuna ya. İnsan yapmamış ama. Bu pençe, evet, izi gibi bir şey. Evet Özgür, bu pençe izi. O zaman bir dakika, bu kadar büyük köpek olamaz. O zaman ne bu ya sence? Bacağında dışarıdaki... diş izlerini gördüm. Bacağına bak, bacağını görüyor musun? Evet, ne var orada? Şu diş izlerine bak, bacağındaki. O zaman bilgilerimizi yoklayalım bence. Tamam. Bu kadar program yaptığımıza göre. Şimdi yüzünde bir pençe izi var, bacağında diş izi var. Baygın yatıyor, dışarıdan gelen bu hırıltıyı hatırlıyor musun? Tek bir suçlu yaratık olabilir, o da kurt adam. Kurt adamı bilmiştiniz. Kapının dışındaki hırıltılı ses devam ediyordu. Artık kapı dayanamayacak haldeydi. Savunma zamanı gelmiş, çatmıştı. Bir dakika, Irmak, bu sandalye dayanamayacak mı acaba? Evet, bilmiyorum. Şimdi bence bir yere saklanalım ve yani... Bir dakika, bu kurt adamsa kesinlikle. Ne şimdi, yapabiliriz? Evet, nasıl savaşabiliriz? Neydi? Sarımsak mı? Yok, sarımsak, tabii ki de değil. Hayır, sarımsak vampir içindi. Kutsal su zaten bulamayız. Bulamayız. Nereden bulacağız şimdi kutsal suyu? Ne olabilir? Gümüş. Gümüş ne? Neyim var ki benim? Gümüşüm. Senin üstünde var mı bir şey? Hayır, yok, yok. Peki neyle savaşacağız şimdi bu adamla? Hiçbir fikrim yok. En iyisi masanın altına girip saklanalım. Hırıltılı ses devam ediyordu. Arkadan gelen bu sesi nasıl savuşturacağınızı bilemiyordunuz. Yani korkudan titremekteydiniz ve hareketlerinizde kısıtlanma vardı. Şimdi buradan sağ salim çıkıp eve gidersek gerçekten, evet, kurban mı kessek? Nevra'yı bir köşeye mi çekseydik acaba bu arada? Nevra ortada ama... Tamam, gel onu kaldırıp yanımıza alalım en azından. Evet. Köşedeki üçünüzü... kanepeyi gördünüz. Ya da şu kanepenin üstüne koyalım. Tamam, Nevra'yı kanepeye çekiyoruz. Tamam. Çok ağır, tek başına yapamıyorsun Irmak. Özgür, yardım et. Tamam, geldim. Gel taşıyalım. Tamam. O sırada tekrar bir kapı vurulma sesi, artık kapının son hattı. o zaman Nevra'yı koydum. Hadi hemen ben masanın altına giriyorum. Tamam tamam gel, bence fazla, çok fazla ses çıkarma. Bizim sesimize doğru gelebilir. Burada sesi duyan yaratık kapıyı daha fazla zorlamıştı. Ve kapı aniden kırıldı. Bak, içeri girdi galiba. Hırıltılarla çevresine bakındı. Ne yapacağız şimdi? O sırada Özgür seni fark etti. Fark etti ve gözlerini, sarı gözlerini dikti ve sana doğru hırıltıyla bakıyor. Tamam, bir dakika. Şimdi benim elimde... Makasın var sadece. Makasın var. Makasın çok zayıf bir silah. Ne yapacağım ben şimdi? Artık combat turn-based hale geliyor ve bir sen bir ben konuşacağız. Tamam. Karşında bir kurt adam var ve kurt adam inisiyatif üstünlüğünü kullanarak şansının da yaveriyle ilk hamlesini o indiri tırnaklarıyla bir pençe savuruyor tam kafana doğru. Eğilerek geri çekildim ve bence o pençe bana falan hiç gelmedi. Haklısın, gelmedi. Şansın oh. Yaverdi gitti. Şimdi sıra sende. Ben ne yapacağım bu elimdeki küçük makasla? Neyse, ben de biraz eğilerek geriye savruluyorum ve bu makası ona doğru savuruyorum. İnşallah birazcık yaralayabilirim. Bakalım gelmiş mi? Maalesef vuramadın. Allah'ım, ne yapacağım ben şimdi? Son kez dişlerini göstererek kafana doğru bir hamle yapmak istedi. Saldırdı. Ben yine kaçmaya çalıştım. Savruldun. Bir adım geriye attın ve orada bekliyorsun. Şimdi sıra sende. Ne yapacaksın? Vallahi yapabileceğim tek bir şey var. Alacağım artık o makası, göğsüne saplayacağım. Hamleni yap o zaman. Yaptım. İlk savuşturmasını yaptı. Bir adım geriye attı ve makasın ucu boşluğa doğru gelmişti. Hedefi bulamamıştın. Elim boşa kaçmıştı ve bu açığından faydalanan kurt adam ağzıyla son bir hamle yaptı. Eline doğru, makasa doğru bir hamle yaptı. Elini yaraladı. Makas düştü mü? Evet, düştü. Ben bittim ve o zaman artık. Makas yere düşmüştü. Ve üzerine doğru son bir hamle daha yaptı. Seni artık yere devirmişti. Üzerinde omuzlarına basarak seni tuş edip artık öldürücü vuruşunu gerçekleştirecekti. Irmak bir şeyler yap. Sesini Irmak duymuyordu. Irmak arkadaşının bu halde olduğuna görüp arkadan sinsice yaklaşacaktı. Şimdi sıra sende Irmak. Ne yapıyorsun? Bende de mektup açacağı var. Evet. Ben de masanın altından çıkıyorum ve evet. Mektup acıcağıyla arkasından kurt adamın vuruyorum. Kurt adam senden önce davrandı. Senin orada olduğunu fark etmemişti. İlk hamlesiyle sana doğru döndü. Artık arkasında Özgür vardı. Şu an karşı karşıyasınız ama sıra yine sende. Çığlığı bastım. Bir şeyler yapman lazım. Makas, mektup açacağını düşürmedim. Göğsüne bu sefer göğsünü hedefleyip... Hamlesini yapıyorsun. Evet. Hamleni yapıyorsun. Hamlemi yapıyorum. İnanılmaz. İnanılmaz bir hamleyle mektup açacağını sivri ucu kalbine doğru girmişti. Ve... İşe yarayacak mı? Bir anda börtülerle kurt adam yere yığılmıştı. Mektup açacağı gümüş olduğunu Irmak da bilmemekteydi. Ancak şansları bu macerada yaver gitmişti. Artık kurt adam ölmüş, Özgür de yerde baygın yatıyordu. Irmak tek bir tekmeyle ölü kurt adamı Özgür'ün üzerinden attı ve Özgür'e ayağa kalkması için yardım etti. Ve maceramız burada bitti. Özgür, üstün kanlanmış yalnız. İyi misin? Valla bilmiyorum. Ben pek bir şey hatırlamıyorum. Neler oldu Irmak? Seni kurt adam ısırdı galiba. Bir dakika, gerçekten mi? Evet, sanırım beni kurt adam ısırdı. Yani bu ne demek oluyor? Göreceğiz. Gelecek programda onu nasıl bağlayacaksın bilmiyorum. Ama ilginç bir tecrübe oldu diye düşünüyorum. Bir dakika, bitti. Evet, evet. Bitti. Kurt adamı alt ettik yani. Evet, kahraman sensin Irmak. Zaten kahraman olmak istiyorum. Yalnız şimdi enteresan bir şey. Bir dakika, bu arada ben de kurt adama mı dönüştüm? Yani bunu mu anlıyoruz yani? Ya, tabii dönüşebilirsin, bilmiyoruz. Artık onu siz gelecek programda göreceksin. şekilde. Yani şimdi biz bu oyun geçen haftanın sonunda karaktere girdik. Yani evet, bir şekilde ayrı bir dünyaya geçtik. Evet. Ve ondan sonra senin bizim önümüze çıkardığın engellerle, işte şans vasıtasıyla, mesela sen zar atıyorsun, hani olur mu, evet, olmaz mı, hani ilk hamlen boşa gidiyor. Ama tabii burada senin şansın şöyle bir şans. Senin normalde bir karakterinin bir özelliği var. Bu özellik senin o mektup açacağını gümüş olup olmamasını tanımakla birlikte onu karanlıkta görebilme özelliğinin de bir derecesi var. Anladım. O dereceye göre ve şansa göre bu zar sana çok yüzüne gülebilir ve orada devam edebilirsin ya da edemezsin. Ya da şey, şöyle bir şey de var yani, aslında oyunun başında biz çok korkarken sonuna doğru artık, hani mesela Irmak, sen bir hamlede kurt adamı yerinden şey yapabildin yani, oynatabildin. Ya, demek ki belki de oyun tabii ki yani, süresince bir belli başlı. Aslında başlıca amacı karakterini kaybetmemek oyunda. Hı hı. Yani bu karakter, bir karakter giderse zaten o oyuncunun masa üstünden ayrılması gerekiyor. Bunu önüne geçebilmek için her zaman temkinli hareket, hiçbir zaman kurt adama öyle saldırmamak ve ikinci olarak da karakterinin yara almadan, çünkü herkes öyledir, hiçbir şekilde dayak yiyeceğiniz bir kavgaya da girmezsiniz ve alt edemeyeceğiniz bir düşmanın karşısına çıkmazsınız. Ancak aklınızı kullanıp arkadaşlarınızla birlikte bir paylaşım sergileyip bir düşmana halt etmek, bu en güzel kurgu aslında oyundaki. Ben akılsızca mektup açacağını sanırım, gümüş olduğunu bilmeden. Tabii hiçbir zaman bir mektup açıcıyla kurt adamı öldürmen yani tabii olası değil ama. Yani şimdi burada zaten hani çok derin bir FRP oyunu yaratamazdık. Tabii, tabii, hani. Tabii, sen tabii. Sen de ona göre kurguladın zaten. Yani aslında FRP nasıl bir oyun? Bununla ilgili çok ufak, evet, artık yani bunu hiç bilmeyen izleyicilerimizin birazcık olsun tecrübe edebilmesi için böyle bir tabii oyun ama şimdi hazırladık. Bizim dinleyicilerimiz de var. FRP oynayan dinleyicilerimiz de var. Şimdi onlar hani bunu eleştirebilirler mesela. Tabii ki, tabii ki. Ve ama nasıl bir fark oldu sence? Yani normal bir FRP oyunundan nasıl bir fark oldu bizim bu yarattığımız kurgu ve hani karakterler? Öncelikle şunu söyleyeyim Irmak. Tabii inkar etmemek gerekir ki programdan önce biraz çalıştık. Yani tabii, bir kurgu oluşturdum. Normalde hiçbir FRP oyuncusu DM'in aklından geçen kurguyu bilemez. Siz burada işte bir mektup açacağının bulunmasını işte programdan önce konuştuk. İşte sonraki hamlelerinizin nasıl olması gerektiğini biraz konuştuk ve programa girdik ama normalde oyuncu bu maceranın içerisinde ne çıkacağı karşısına, neyle karşılaşacağını, bulmacayı nasıl çözeceğini bilmiyor. O an o karakterinin verdiği özelliklerle çözmeye çalışıyor. Anladım. Bu da tabii karakterini oluştururken bir rogue, yani hırsız, bir kilitli bir sandığı açabiliyorken, bu onda bu özellik varken, bir fighter, savaşçı, o kilitli sandığı baltasıyla kırarak açıyor. İkisinin arasında farklar var. Tabii ki zar da önemli burada. Dinleyicilerin duyduğu zar şu an sadece efekt içinde bu arada. Sadece o masa üstünü ses olarak, evet, dinleyicilerin anlaması için ortaya koyduk. Hiçbir zarın üzerine hiçbir hesaplama yapmadık. Normalde hesap mı yapılıyor? Tabii tabii. Yani sizin attığınız zarın üzerine biz bazı modifier dediğimiz bazı eklenti, özelliklerinize göre eklentiler koyup bir zorluk derecesini geçmesini bekleriz ki siz o mektup açacağını bulun, yerdeki kan izlerini görün, kurt adamı öldürebilin. Peki mesela bu oyunu tekrar oynasak, yani normalde aslında bu oyunun kendisi bir FRP masa üstünde oynasa nasıl farklı olurdu? Nasıl farklı olurdu? Bir kere oyuncuların yerleri harita üzerinde belli. Ve yani bir önümüzde bir harita olurdu tabii mesela. Tabii ki önümüzde bir harita ve bu gridli bir harita olurdu. Her bir kutucuk 5 fiti tanımlayan ve karakterlerin o anki duruş pozisyonunu oyundaki belirlerdi. Ama tabii biz burada yine böyle bir şey yapmadığımız için çok havada kalıyor insanların görsel olarak algılayamadığı oyun. Bunu azaltmak için efektler falan kullandık ama ne ama kadar mesela, dinleyiciler ne kadar hoşlanacak bilmiyorum. Şöyle bir şey dediğini hatırlıyorum daha önce. Mesela diyelim ki senin bir atın olsa ya da bisikletin olsa, herhangi bir aletin olsa, evet, hani evet, kapladığın alan artıyor tabii, haritada tabii, sanki. Tabii her şey dediğim o kitaplarda, ilk programda bahsettiğimiz o kitaplarda açık ve net yazıyor. Yani bir geminin uzunluğu, bir evin yüksekliği, bir atın harita iz düşümde kapladığı alan hep bu kitaplarda açıklanmış ve bu matematiğe göre oynanıyor aslında. Yani işte fantasy role playing, yani bu role playing'in de aslında çok ciddi kuralları var. Bir işte logaritması mı var diyelim, işte haritası var. Yani tamamen hayal gücüne dayalı ama bu hayal gücünün de belli başlı sınırları olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yani. Peki ben şimdi şeyi merak ettim. Burada bir kurt adam kurgusu yaptık. Hani biraz da beraber hani önceden çalıştık falan. Bu programda bahsettiğimiz konulardan biriydi. Böyle bir kurgu FRP'cilerin oynayacağı bir kurgu mu? Şu yaptığımız şey, hani radyodan çıkarken ayrı bir fantastik şeye geçtik ve... Yapan arkadaşlar olabilir ancak... daha çok bu hep orta dünya ekseniyle devam eden bir ne derler ona? Bir moda. Yani Tolkien'in. Evet, evet, aynen öyle. Tolkien'in yarattığı dünya üstüne dönüyor ya da o karakterler üstüne, evet, dönüyor. Evet, o karakterlerin tabii türetilmiş kitaplar da var onun üzerine. Evet, evet. Ve oradan gelen karakterler tabii hepsi mitolojiden besleniyor bunların. Onu göz ardı edemeyiz. Biz de ondan bahsediyoruz zaten, evet, özgürlüğünü. Tabii kurt adamı günümüzde açık radyoya getiremeyiz. Böyle bir şey yok. Fakat biz bunu burada oynarken hiç olmadı bir mitolojik bir varlığı buraya getirerek açık radyo şartlarında ufak bir oyun sergiledik aslında. Evet, ya gerçek dünyayı evet, biraz evet, adapte. Normalde işte dağlarda, bayırlarda, zindanlarda geçen oyun burada açık radyonun ufak işte bize ayrılan sürenin içerisinde ufacık programdan önce yapılmış bir kurgu bu. Evet. Normalde bir DM bir oyuna hazırlanırken en azından 2-3 gün çalışması gerekiyor ki bu dünyayı oluşturabilsin. Dağlarıyla, tepeleriyle, dereleriyle, evleriyle. Tabii buradaki yaptığımız kurgu tabii zayıf kalıyor biraz. O yüzden, daha detaylı bir kurgu olması evet, gerekiyordu herhalde. Evet, yani bir de oyunculara çok fazla çekici gelmiyor günümüzde geçen FRP oyunları. Ben şimdi bir belgesel izledim. Çünkü kafada canlandırması daha rahat oluyor, evet, anlatabiliyor evet, muyum? Ya bir yani belgesel izledim, Amerika'daki FRP oyununu anlatıyor fakat... Bunu oynayanlar hani kıyafetleri giyip ellerine evet, gerçek evet, tahta işte evet, kılıçlar alıyor. Evet. O ayrı bir şey mi? O da FRP'nin. O da FRP fakat tabii. Ama onlar hani gerçekten hani masa başında değil de bir ormana, bir park kiralıyorlar. Tabii tabii. Aynen öyle. Bir de hatta şey ne diyor? Kendileri karakterler oluyor. Biz normalde evlerimizde masa üstünde oynarken bu oyunu o ufacık santranç piyonlarından hareket ettirerek şey yapıyoruz. Orada oyuncuların kendisi hareket evet, ediyor. Evet, evet. Bir de bu FRP kafeler oluyor. Yani o FRP kafelerde FRP oyunlarının oynandığı özel odalar oluyor. Evet, evet. O özel odalarda gerçekten hani o orta dünyadaki büyük işte bir masanın etrafında doluşmuş insanlar evet, ve arkada ses efektleri neredeyse bir mix masası gibi. Hatta diyen bazen o ses efektlerini de aslında hani onları da kontrol tabii, ediyor. Tabii tabii. Yok işte sis falan, öyle şeyler de oluyor evet, diyebiliyorum. Evet var fakat tabii arkadaş grubunuzla çok alakalı, hangi arkadaşlarınızla nasıl bir oyun oynamak istiyorsunuz o önemli. Ve işte bizim 5-6 kişilik bir arkadaş grubumuzda biz hep orta dünyada dolanan maceracılarız aslında. Ama ben şey diye de duydum, aslında orta dünyada geçiyor ama sen genelde Karadenizli olduğun için kendi çocukluğunda geçen köy isimleri evet, falan orta dünyaya biraz uyarlıyor musun galiba? Evet evet, ya köyüm Hemşin'de bir köy ve tabii şu anki kullandığımız asimile olan bir dil. Buradaki arkadaşlarım haritada bazı yer isimleri koyarken kendi çocukluğumun geçtiği dağ isimlerini falan koyuyorum. İşte Oce gibi, işte Dumain gibi, Kahane gibi. Tabii insanlara bu farklı isimleri duymak kesin da farklılık o yaratıyor ve bir hayal gücü de katıyor evet, karşındaki oyunculara. Başka bir dünyayı aslında orta dünyaya taşıyorsun. Evet. Kendi çocukluğundaki. Peki biz mesela bu oyunu tekrar oynasak ne değiştirebilirdik? Ya da ne değişebilirdik aynı kurgu demin oynadığımız? İşte az önce de bahsettim. Yani siz burada şu an zarları hesap etmiyorduk ama zarları hesap etmiş varsayarsak bu programda. Sen o zarı tekrar atamayacaksın. Ve o gümüş mektup açacağını kalbine, kurt adamın kalbine saplayamayacaktın. Bir sonraki hamlede belki kurt adam orada seni haklayacaktı ama yani kader bir anda farklı şekilde. Yani zarın şeyine göre de değişebilirdi. Evet, aynen öyle, aynen öyle. Peki bir FRP grubu aynı oyunu, aynı kurguyu tekrar oynar mı yoksa? İşte bu şans vurgusundan dolayı oynayamaz aslında. Ama zaten oynamak da istenmez çünkü sonunu bildiğimiz kitapları pek fazla okumayız biliyorsunuz. Yepyeni bir şey olsun evet, istiyor. Enteresan. Peki sence bizden iyi FRP oyuncusu olur mu? Biraz uzun bir sessizlik radyoda olmaz dediler ama biraz tabii bunu hissederek olması gerekiyor. Tabii kulaklarımızda kulaklıklar varken ve mikrofon karşısında tabii konsantrasyonla alakalı. Birazcık daha içine girip bu oyunun dediğim o programdan önce dediğim masa üstünde gözlerinizin önüne bir perde çekip perdenin arkasındaki fantezi dünyasını görmek aslında. Enteresan, yani bir masa başında toplanmış 5-6 kişi kendi dünyalarını yaratıyorlar. Önlerinde bir harita var. Tabii. İşte zar atıyorlar ve o dünyanın içine girip işte belli bir şekilde kaderlerini işte ya boyun eğiyorlar ya da şans onların yüzüne gidiyor. İşte karakterlerinin özellikleri sayesinde ilerleyebiliyorlar, belli bir yere gidiyorlar. Peki kim kazanıyor, kim kaybediyor oyunun sonunda? Ya, kazanan, şimdi şöyle söyleyeyim. Her experience point'ler vardır, tecrübe puanları. O tecrübe puanlarını geçtikçe karakterinize yeni özellik katma fırsatı yakalarsınız. Tabii karakter her zaman kendini maceradan maceraya atarken tecrübelenir ve yeni özellikler edinir. Oyuncuyu bu motive ediyor. Fakat tabii ödülü bu oluyor. Tabii o oyunu, oyun partisini düzgün bir şekilde bitirmişse, yara almadan veyahut da... Peki düşmeden. Sen o karakterini başka bir oyun için tutuyor musun? Yani tabii, aynı karakterle devam ediyorsun evet, ertesi bir dizi oyuna. Gibi bir hafta sonra tekrar arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde kaldığınız yerden karakterler yine devam ediyor. Mesela ikinci bir karakterin var senin, Alter Egon gibi yani... Ayrı bir dünyada o da devam ediyor. Evet, enteresan. Peki sizi dışarıdan izleyenler ne düşünüyor acaba? Yani? İlk önce gülüyor ama tabii içine girip ancak anlayabilirler. Evet, yani tabii ki evet. Ben hiç kimseye bunu anlatamıyorum bu kadar detaylı. Ama çok da Türkiye'de bunun yani oynayan var. İşte zaten fantastik edebiyat takipçisi çok olduğu gibi FRP'nin takipçisi de bir o kadar evet, ya da çok. Oynayanlar çok var. O zaman bu işte fantastik edebiyattan konuşurken bundan bahsetmemek evet, olmazdı. Zaten şunu da belirteyim. FRP oyunu, masaüstü oyunu çok fazla kitap fantastik edebiyattan beslenirken bir yandan da FRP oyunu aslında birazcık da yeni yazarlarla birlikte FRP oyunu birazcık da artık edebiyata etkiliyor. Evet. Bizim ben çocukken işte kendi maceranı seç kitapları vardı işte. Şey istiyorsan uzay gemisine bineceksen 28'e, binmeyeceksen 12'ye. Onlar da çok enteresan yani hani okuyucuyu da ya da oyuncuyu da içine katıp kurgu kurmaya yarayan şeyler bunlar. Çok enteresan. Şimdi tabii internette de aynı tür yazı türleri var. Hani İsterseniz zamanımız doldu. Yavaş yavaş programı kapatalım. Emrah çok teşekkür ediyoruz. Ben gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Evet, zorlu bir görevi gerçekleştirdik. Gerçekleştirdik. Türkiye'de bir ilk yaptık herhalde. Evet, bir ilk yaptık. Artık seyircilerin takdirine kalmış. Evet. Radyoda oluyor mu, olmuyor mu? Tamam, bana da ama haber en azından, verirsiniz. biz ufak da olsa seyircilerimize bu oyunun, yani FRP'yi bilmeyenlerin en azından nasıl bir oyun olduğunu göstermeye çalıştık. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.